پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، سپروائزر مزدوروں کی سستیوں کی عیب پوشی کرے تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ ثواب کہاں سے لائے گا؟ تنخواہ یہ اسی لیے لے رہا ہے کہ ان کے عیبوں کو پکڑے، یعنی کہ کام کے حوالے سے، کہ جو یہ کام میں کوتاہی کر رہے ہیں، جو ان کو سونپا گیا ہے، جس کی ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے، ان کی گرفت کرے اور ان کی سب ووٹ